tarczyce. Endokrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Jeśli twoja córka lub syn ma 12 lub 13 lat, możesz zaszczepić ich bezpłatnie przeciwko HPV. To bezpieczne i skuteczne. Twoje dziecko. Bezpieczne teraz. Bezpieczne w przyszłości. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 16 września, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. W orędziu marszałek Sejmu zarzucił opozycji wprowadzanie Polaków w błąd i wyolbrzymianie sprawy nielegalnych wiz do Polski. Jeśli Donald Tusk dojdzie do władzy, to będziemy mieli do czynienia z Lampedusą w Polsce, mówił prezes PiS na konwencji w Toruniu. W sporcie o meczu polskich siatkarzy w finale Mistrzostw Europy. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek zarzuciła opozycji, że wprowadza Polaków w błąd, wyolbrzymiając sprawę nielegalnych wiz do Polski. Dodała, że sprawa wymaga wyjaśnienia i sprostowania manipulacji. Jak mówiła w orędziu, trwająca kampania wyborcza nie zwalnia polityków z odpowiedzialności i przyzwoitości. To polskie państwo i jego organy wykryły niebezpieczeństwo naruszania procedur, podkreśliła. Kłamstwa nie mogą pozostać bez odpowiedzi. Do Europy ze zdwojoną siłą powrócił kryzys migracyjny. Dziś trwa regularna inwazja na wyspę Lampedusa. Wczoraj wróciłam z wizyty w Rzymie. Rozmawiałam z wieloma politykami i tam ta sprawa jest na pierwszym miejscu. Nie ma ważniejszych tematów. Co w tym czasie robi polska opozycja? Wprowadza Polaków w błąd. Sufluje opinii publicznej wyolbrzymioną do niebotycznych rozmiarów sprawę rzekomego wydania wiz pracowniczych z naruszeniem procedur. Marszałek Witek zarzuciła też marszałkowi Senatu Tomaszowi Grodzkiemu, że w bezprecedensowy sposób wykorzystał narzędzie orędzia państwowego do próby okłamania i wprowadzenia w błąd Polaków. Tomasz Grodzki miał swoje orędzie wczoraj. Odniósł się w nim do sytuacji związanej z wydawaniem polskich wiz. Przedwczoraj prokuratura poinformowała, że przedstawiła zarzuty 7 osobom podejrzanym o działania korupcyjne przy przyspieszaniu postępowania wizowego. 31 sierpnia premier Mateusz Morawiecki w związku z trwającym postępowaniem odwołał wiceszefa MSZ Piotra Wawrzyka. Jeśli Donald Tusk dojdzie do władzy, to będziemy mieli do czynienia z Lampedusą w Polsce, powiedział na konwencji PiS w Toruniu prezes partii Jarosław Kaczyński, nawiązując do kryzysu migracyjnego i sytuacji na włoskiej wyspie. Jego zdaniem rządy opozycji będą oznaczać kryzys migracyjny w Polsce. Można powiedzieć z całą pewnością, prą do tego, żeby to wszystko, co dzieje się dzisiaj we Francji, we Włoszech, w Niemczech, w Holandii i w innych krajach, zaczęło się dziać także w Polsce, powiedział Kaczyński. Prezes PiS skrytykował też, jak mówił, działanie społeczeństwa i odmawianie praw tym, którzy mają bardziej tradycyjne poglądy prospołeczne. To jest coś, co Polsce zagraża, podkreślał. Są przykłady, także w ciągu tych ostatnich dziesięcioleci, że gdy w jakiejś sprawie nasi polityczni sąsiedzi i często też konkurenci i nie zawsze przyjaciele widzą, że Polska decyduje, można powiedzieć, wspólnie, to wtedy się cofają. Nie będę mówił tutaj o przykładach, ale takie przykłady były. Natomiast kiedy widzą, że Polska jest podzielona, to wtedy oczywiście uznają, że nie ma powodu się cofać, bo siła tego nacisku jest zbyt mała. Wieczorem prezes PiS spotkał się z wyborcami w Poznaniu. 172 km długości będzie liczyć bariera elektroniczna, jaka ma być zainstalowana wzdłuż rzeki Bug na granicy z Białorusią. Wczoraj przetarg na budowę obiektu ogłosiła Straż Graniczna. Przy projektowaniu tej bariery wzięliśmy pod uwagę różne rozwiązania techniczne, mówi komendant główny Straży Granicznej generał Tomasz Praga. Te rozwiązania to na przykład boje sygnalizacyjne, systemy perymetryczne czy też radary krótkiego zasięgu. Ale najważniejszym dla nas kryterium było przede wszystkim, aby ten system był funkcjonalny, a przede wszystkim reagował na wszystkie ewentualne zagrożenia. Ponadto, aby był jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców i miał najmniejszy wpływ na środowisko. Budowa zapory ma się rozpocząć jeszcze w tym roku. W Augustowie, w przeddzień 84. rocznicy napaści sowieckiej na Polskę, samorządowcy i żołnierze oddali hołd ofiarom tamtych wydarzeń. Na cmentarzu przy grobie 8 zastrzelonych 23 września 1939 roku przez Sowietów żołnierzy Wojska Polskiego zapalono znicze i złożono kwiaty. Tu spoczywają nasi przodkowie, bohaterowie, którzy w obronie wolności ojczyzny złożyli ofiarę najwyższą. Własnej krwi i życia. Ten dzień 17 jest zawsze takim dniem, kiedy się pamięta. Bożena Stankiewicz, przedstawicielka środowiska Sybirackiego i Akowskiego z Augustowa. W trzeciej wywózce w czerwcu 22 była wywieziona rodzina. Następnego dnia babcia była ranna. Po zabraniu z wagonu rzekomo do szpitala nigdy już żeśmy nie odnaleźli, a ja nigdy babuni nie poznałam. Akcja Warta Pamięci odbyła się w wielu miejscach pamięci narodowej w całej Polsce. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Krzysztof Łoniewski. I od razu przenosimy się do Rzymu i sprawdzamy sytuację na parkiecie w Palazzetto dello Sport. Nasi siatkarze przed kilkoma minutami zaczęli tu finałowy mecz w Mistrzostwach Europy przeciwko Włochom. To spotkanie ogląda Kuba Niedziński. Halo Kuba, włoscy kibice wiadomo w przewadze, ale naszych też pewnie widać i słychać. Bez wątpienia, biało-czerwono także na trybunach, ale najważniejsze to to, że prowadzimy 3-0 pierwszej partii tej rywalizacji. Świetny początek, bardzo będzie ważna zagrywka. Huber, atak, wyśmienity, później as serwisowy. No i mamy prowadzenie Polaków, ale do końca tej rywalizacji jeszcze droga bardzo daleka. Przypomnę, że wcześniej w meczu o brązowy medal Słowenia pokonała mistrzów olimpijskich Francuzów 3-2. Trzymajmy mocno kciuki, bo to będzie długi wieczór. Dziękuję, to była relacja Kuby Niedzińskiego. Zapraszam na kolejne na naszej antenie. Nie zmieniamy dyscypliny i mamy bardzo dobre wiadomości z Łodzi. Tu właśnie rozpoczął się turniej kwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich z udziałem naszych pań i mówiąc kolokwialnie, w pierwszym meczu przejechały się po Słowenkach, wygrały 3-0 w setach, w kolejnych do 18, 15 i 22. Ich kolejnym przeciwnikiem będzie jutro Korea Południowa. Co w futbolu? 3 mecze w PKO Ekstraklasie. 2 już za nami. Najpierw Pogoń po 4 porażkach z kolei pokonała w Szczecinie 3-1 też niegrzeszącą formą koronę Kielce. Potem Raków w Częstochowie wymęczył 1-0 z Beniaminkiem ŁKS-em Łódź, a Piast w Gliwicach do przerwy prowadzi z Legią Warszawa 1-0. W La Liga zaczyna się mecz Barcelony z Betisem. Robert Lewandowski w wyjściowym zestawieniu Blaugrany, a w Anglii City 3-1 wypunktowali na wyjeździe West Ham, tak jak Liverpool Wolves. Z kolei United 1-3 przegrali u siebie z Brighton, dając kolejny dowód marnego wejścia w nowy sezon. Całkowicie zmieniamy sportowe realia. W Warszawie od czwartku trwają prestiżowe, hipiczne zawody w skokach przez przeszkody. Warsaw Jumping to impreza czterogwiazdkowa z niemal 2-milionową pulą nagród. W najważniejszym z sobotnich konkursów 145 cm pod patronatem Trójki dwóch Polaków stanęło na podium. Drugie miejsce zajął Dawid Skiba, trzecie Michał Kaźmierczak. To już są wysokie przeszkody, to są też cztery gwiazdki, to jest gospodarz toru, najwyższej klasy, który zresztą w przyszłym roku będzie stawiać olimpiadę i naprawdę te parkury były bardzo, bardzo wymagające, wszystko było pod miarkę, szerokie oksery, także no wymagające parkury. Mówił Michał Kaźmierczak. Pierwsze miejsce zajął Słowak Bronisław Chudyba. Jutro finał Pucharu Narodów z udziałem reprezentacji Polski. Kibice żużla śledzą na pewno powoli kończące się Grand Prix Wojens w Danii. Tuż przed zawodami gruchnęło, że nie wystąpi w nich lider klasyfikacji generalnej Bartosz Zmarzlik. Powód kuriozalny, niewłaściwy kewlar, czyli uniform, w którym startują uczestnicy cyklu. To dziś, a jutro w kraju pierwszy mecz finałowy w PGE Ekstralidze. Broniący tytułu Motor Lublin w składzie ze wspomnianym Zmarzlikiem pojedzie z przetrzebioną urazami i kluczowym zawodników Spartą Wrocław. To wcale nie musi oznaczać, że finał będzie jednostronnym widowiskiem, uważa były znakomity zawodnik, obecnie ekspert czarnego sportu Krzysztof Cegielski. Myślę, że tak nie będzie, że Motor Lublin bez problemu obroni tytuł, bo to jest finał i mimo tego, że wrocławianie są osłabieni bardzo mocno, to mają kim walczyć, co ostatnio już udowodnili, że właściwie juniorami i takimi zawodnikami, którzy nie wydawali się największą siłą Wrocławian, to jednak prowadzili ich właśnie do finału. Wypowiedź Krzysztofa Cegielskiego kończy serwis. Ostatni dziś sportowy na naszej antenie po 23, ale jeszcze zerkniemy. Co się dzieje w Rzymie? 6-3 prowadzą Polacy w pierwszym secie. To oczywiście finał Mistrzostw Europy. Do rana zachmurzenie małe i umiarkowane, bez opadów deszczu. Na termometrach od 8 stopni na północnym wschodzie, przez 12 w centrum, do 14 na zachodzie. W ciągu dnia w Polsce zachmurzenie małe i umiarkowane, na krańcach południowo-wschodnich miejscami wzrastające do dużego i przelotne opady deszczu. Na termometrach od 24 do 27 stopni. Zapraszamy do reklamy.

when you would be here in my arms, waiting for tonight. Faktycznie, to jest gorący wieczór. Departament Rytmu w programie trzecim. Gramy i kibicujemy naszym. Polska-Włochy w finale siatkarskich Mistrzostw Europy. 2-2-7 trójek. Teraz państwo. Z ziemi polskiej do włoskiej kibicujemy siatkarskiej drużynie boskiej. A kibicujemy i będziemy się łączyć z Kubą Nizińskim, który jest w Rzymie. Polacy na parkiecie, a na dancefloorze za moment trójkowym Sophie Ellis-Bextor. Polska-Włochy trwa pierwszy set, wygrywamy. No i jak gramy zagrywką? Huber szaleje. 13-9 w tym momencie dla Polaków. You better not kill the groove, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. Oh, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know about your kind. And so, and so, and so, and so, and so, and so, and so, and so I'll have to. Departament Rytmu, 20 minut po 21. Dzisiaj można powiedzieć, że wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Jest Kuba Niziński prosto z meczu. Halo! Huber, blok Polaków! Kraków. Znowu się udało, znowu wyszło. Co ja mówię, udało się, oni to trenowali. Oni są niebywali. Huber wystawił te długie ręce i 17 punkt dla biało-czerwonych. Polacy prowadzą z Italią w pierwszym secie 17-11. Huber był na zagrywce, tam były asy serwisowe. Polacy bloki, mają problemy z przyjęciem Włosi, ale na zagrywce teraz Kochanowski znowu mocne uderzenie. Włosi z problemami, ale będzie za plecy z drugiej linii. Ta piłka nie będzie mocno bita, choć po bloku obita ręce Hubera i 12 punkt dla reprezentacji Italii. Ale drodzy Państwo, to jest dopiero początek. To, co najciekawsze, dopiero przed nami najważniejsze, że w pierwszej partii prowadzimy 17-12. No i to się nazywają emocje, proszę Państwa. Będziemy cały czas na bieżąco, będziemy oczywiście niezmiennie kibicować i łączyć się z Kubą Nizińskim, który jest na miejscu. Muzycznie, no zdecydowanie tak, skoro prowadzimy. Wszystko okej, Rubens. Oh,

Program Trzeci Polskiego Radia. We'll be right back.

Polskiego Radia. 13 minut do 22. Polska-Włochy. Jest Kuba Niziński na miejscu, czyli mamy relację na bieżąco. Proszę bardzo, Kuba, co się dzieje? Ale emocje, druga partia, prowadzimy 11-10, ta druga partia bardzo wyrównana, tutaj punkt za punkt, odskakujemy na dwa, ale gonią rywale, niesieni tą publicznością, tym niesamowitym dopingiem. Ale najważniejsze, że pierwszego seta wygraliśmy 25-20. Na zagrywce będzie drużyna gospodarzy. To będą Włosi, to oni. Teraz spojrzał na drugą stronę kapitan Gianelli, to on podrzucił tę piłkę i mocne uderzenie Wilfredo Leon, znowu z problemami. Janusz ze środka, uderzenie, Huber i kończymy kolejną akcję. A więc prowadzenie w drugim secie biało-czerwonych 12-10. W pierwszej partii wygraliśmy 25-20, ale do mety droga jeszcze bardzo daleka. I do tej mety będziemy z Kubą oczywiście się łączyć i będziemy razem podróżować, oby do zwycięstwa. Proszę Państwa, to jest Trójka, to jest Polskie Radio. Jak już mówiłem, kibicujemy naszym. Możecie się Państwo w każdej chwili dołączyć, telefonując 227 Trójek. Pojaśniam świat, ta gra też ma swych fanów. Rośnie zazdrości klub z dwóch serc, jak dwóch wulkanów. Chcesz to idź, nie rób łaski, spójrz. Nasza love tak się kręci jak Maxi, Maxi Singiel krótko trwa. Za to piękny sound znika jak wiatr. Kosmiczny holender. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I've been feeling it since 1966. Minut do 22, czyli za 5 minut serwis trójki, tymczasem najważniejsze sportowe. Siatkarski finał Mistrzostw Europy, pierwszy set dla nas, w drugim 16-15 również dla nas, ależ przed momentem Leon trzasnął kolejnego asa serwisowego. Małgorzata Kożuchowska i Adam Woronowicz na scenie teatralnej trójki. Błękitne oczy, pełne miłości. Słuchowisko z cyklu Miłujcie Waszych Nieprzyjaciół, zrealizowane w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Żona zawsze mówiła: nie wstydź się. Nie wstydź się. Wypłacz się. Płacz. To ci dobrze zrobi. Zapraszamy w niedzielę po 22:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Przed nami jedna z najbardziej kolorowych imprez w Polsce. Od 15 do 17 września Skierniewickie Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw. Wielobarwna parada, fiesta balonowa, targi ogrodniczo-rolne, wystawy florystyczne i tony pachnących jabłek. A do tego trzydniowa festiwalowa scena z darmowymi koncertami. Zagrają m.in. legendarna grupa Alphaville, Agnieszka Chylińska, Organek, Ania Dąbrowska, Happy Sad, Ira, Myslowic. Od 15 do 17 września zapraszamy do Skierniewic. Weekend pełen kolorów, smaków i brzmień, na którym nie może Was zabraknąć. Poleca Radiowa Jedynka i Trójka.